الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كي د درسونو د سلسله وه چې هغه پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه راوړي دي سلویخ، او دا په دغه درسونو کې نن سلویختم درس دی. په تیر شوي درس کې مونږ یو حدیث شروع کړو، او ډیر خوندور او ډیر عظیم شان حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه، چې دا په دې کتاب کې نهشتم نمبر حدیث ته، یعنی یو کم دیرشم. دغه حدیث ته نه صحیح واضح شوی وه، او بعض خبرې پاتې وي هغه به نن پوره کوو انشاءالله. هغه حدیث به یو پیر ووایو. حدیث ته د معاذ بن جبل رضی الله عنه وایي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ وی اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. إذا الله رسول دي سي عمل رتوخا يجي جنت تمي ورننا باسي ود جهنم نمي لريكي. ويأغرى تريكي لقد سألت عن عظيم تاخد دليل لوي خبري مباركي تبوسك. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ها خدوم رديكي الله يجاتا سانك نبيا أسانة ده. أغدى كارونا تعبد الله لا تشرك به شيئا، دا لا بندكي بكي دا قصر بس شيئا شريكي، وتقيم الصلاة من زبا بندي بكي، وتؤتي الزكاة أو زكاة بوركي، وتصوم رمضان دا رمضان دا ميشتي روجي بنيسي، وتحج البيت أو دا لا دا كور حج بكي. ثم قال بي وتدوي ألا أدلك على أبواب الخير، أي معاذة د خیر دروازې ته ونه خیم. الصوم جنه، جنت ډال دی. عفوا روجه، الصوم جنه، روجه چې دا ډال دی. والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، او صدقه ګناه داسې مړه کوي لکه څنګه چې اوبه د اور مړه کوي. وصلاة الرجل من جوف الليل، او دیو سڑی موس کول د شپې په اخرنی سکی. ثم تلا بيدغ ایتوی تتجافا جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، تردی چی دی يعملون تکی پوری ورسی دا ایتی پورکو. ثم قال بيدوی معاذ بن جبل تعالى اخبرك برأس الامر، دلی خبری دلی سر ندی خبر نکم. دیدی که دا خبری نمورد دین دی، یعنی دا دین دا سر ندی خبر نکم. و عموده، او دا دین دا سر ندی خبر نکم. و ذروت سلامه، یا و ذروت سلامه، او دا دی دین دا وچت قوبی ندی خبر نکم. اگو تی بلا یا رسول الله، ولی نا یا رسول الله خبر میکوی رأس الامر الاسلام، د دین سر چې دغه اسلام دی. و عموده الصلاه، د دین ستن چې دغه مونږ دی. و ذروه سلامه الجهاد، او د دین اوچته قوبه چې دغه جهاد دی. ثم قال به وتدوي الا اخبرك بملاك ذلك كله، د دې خبرو هغه ټول، یعنی هغه خبره ته ونښیم چې هغه واکدار دی، د دې بنیادي خبره ده. أغوتي ولن يا رسول الله رتوخا، فأخذ بلسانه في غمر صلى الله عليه وسلم جبوني ويكف عليك هذا، دا جب فكانترول كساتا دا ونسا وموتي چه إذا الله في غمر، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، دا من چه كم خبري كو الله بمون بلير نشيسا. وما تيوي ثكيلتك أمك، مور دي دربان دي برشا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. او خلق چی بوی جهنم تولیگی پا مخونو بندی یا پا پوزو بندی نو دوی با نولیگی جهنم تا مگر ده حق سدلسه چی دوی پا دی جبو بندی ویلی چی ومی دکی دلسه با خلق جهنم تولیگی ده حدیث امام ترمیدی را وڑا خدی حدیث بارک دیر خبری شیوی ده معاذ بن جبل بارکیم خبری شیو ده حدیث اولنی برخه تقریبا واضح شیو او من دیزی ترسیدلو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تک کرد فرض عباداتو خو نبی وطوی علا ادلک علا ابواب الخیر ده خیر در وزیر تونخیم نفلی عبادات تونخیم اشاره دیتا چی مؤمن سی فرض تنی ناس که حدیث تر سوری دلی بمی چی دا اللہ دا طول نزیات دا خوخ دا او حدیث قدسی دا اللہ وی زما دا خوخ دا چی زما یو بنده ما ترا نجدی شی پا آغا عبادت سر چی ما پی لازم کرده او ای دیر نجدی کی ما تا بیا پا نفلی عباداتو سر کئی تردی چی اللہ وی زما سر محبت پیدا شی اللہ وی زما خوخ شی نصری پا دی نفلی عبادت فرضی عبادت تا بگیم دردن ای لگو لی چی جی بس دا یو پا ما پرز دی و بس نور افسنش دی نفلی عبادت بم پیا که دا خیر در وزیر پایی که تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دا خبر خوله چی اصطومو جنه روجه چی ده نو دا سره دا ڈال ده یعنی سنگ چی پا جنگ که دا سڑی سر لاز که دا ڈال وسپنی نو پا دی بندی زان منکی دا گزار نه دا توری دا گزار نه دا کشی دا نیزی دا گزار نو دا شان دا روجه چی دا حدیث که رازی الصيام جنة من النار ده در سب الله تا بچکی دستنا ده جهنمنا یو روایت که دیسم رازی منگا ذکر کرده و حصن حصین من النار روجنی و چیلی ده مضبوط قلا ده قلا چی پا دی که بطا بچکی گی چی کل ده قلا تا ورنو تینو بچ پشی ده اللہ پا فضل سر ده جهنمنا بدا مسئله بانشه و چی دلتا مراد طولی روجی چی دی داگه ده فضیلت ده خو مخ که تیر شو و تصوم رمضان در رمضان ده میشتی روجی نو اگه فرز دی پایی که خودوی ما خبر نیشتی دلت بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خیر پا دروازه که ده خبر بیا ولی که ده دید پاره که چی سلیب پا پاگی بن اتفانه که بلکه نفلی روجی بم نیست او دی باره که مگده خبر شی و در روجی و پا باره که بلکه ده جنت پا دروازو که و دروازه ده چی داگی نم ده الریان او ده داگه خلکو ده پاره خواسته چی سوک روجی دیری نیست در روجو لوی فضیلت را غلی پا قرآن و حدیث که نو ده دی احتمام دیر کوئی گوره ده یو عبادت ته چی اللہ ده دی ببارک سوی اللہ وی حدیث قدسی ده الا الصیام سوی در روجین فا انہو لی ده زمان فارد خیال لنو سمر اجر پیور کیوی انا اجزی بزبا اجر ورکوم بس اگا اجر ونخو و چی اگا اللہ اجر ونخو نو سمر اجر باور کی یو سلوی چی دا خو طول عبادت منگ دا اللہ دا پارکو دا روجی سا خاصیت شو چی اللہ وی زمان دا پار منگ طول عبادت دا اللہ دا پارکو خو دا روجی دیسا عبادت تیگن کتب پکی یعنی سوخری سوسکی پت نو مخلوق تا پتن لگی مخلوق تا خویش پتن لگی ظاہر ہے کوز زمان روجی دا او دگتا چی سلوی ورشی دا مکی مدینی تا اکثر دا دسترخانون دا مخام تا نجدی خوری دا نیکان خلق دیندار خلق خصوصا عرب او خصوصا نه بلکه عرب که ہوئی منو ام بزیاده نی دا کار اکثر التطول عرب که مستواب دا گتر دا پر اوی دسترخانون او پاگی یو شیو بلشی که خلق روجی نیولی نو پا دی که آگا سڑم کینی چا اگر روجی نیولی ویزی زبا کجورو خرم زبا چیو اسکم زبا یو شیو خرم بلشی نسوک فرق کولی شی جدوی که کمی روجی رو کمی رو ای سوک فرق نیشی کولی ظاہر که داری چی دیر طول روجی دی نو داد اللہ سر یو راز دیو پس دا روجی نیو داد اللہ سر یو راز استاو دا اللہ پا منز کی خبر دا بس استاو دا اللہ پا منز کی دا مخلوق اتانی نخبری نو دا روجی چی تولی سی دستا دا پارا یو پردش و دا جهنم نه او خو یو یو فائدې ده کې یو حدیث وته بیان کوم او دا اکثر ملګري اول پیر وري حدیث هم نه صحیح راوړل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الصوم جنة دا روزي چې دی یو ډال دی ته په جهنم نه بچ کیږي. خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا خبره ذکر کړې ده مالم یخرقها چې سو پوری ده په دې ډال کې په خپل سورې نه یې کړې. استا اوسپنه راوغسته ځان ته یې نیولی چې په ما باندې ګزار ونه لګي او دا اوسپنه تا سورې کړي فایده به درکړي ولې کیدی شي دغه سوري کې به تا باندې ګزار وشي. ته شنه روجې ده صرف دانې چې ما روجې نیولې ده بس او جو بس ویل جهنم نه بچو اوس تا روجې نیولې ده دی پکې سورې کړې دي نو سورې سره یعنی ګناونه کول او روجه د پیغمبر په طریقه نه ده او روجه ونیسه فحاشي ګوره روجه ونیسه جنکو ته ګوره روجه ونیسه سندرې اوره روجه ونیسه د سحر نه د ماښام پورې خوب کوه پرز موز مه کوه. دا خو تا که ډل ټول سورې سورې کړی دی نو تا به څه بچ کړي د ګزار نه بچ به دي کي نه دي بچ کړي. نو روجه هغه فایده مه لري چې هغې په عبادتو کې تیر شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې یعنی بیا د شړې پاک حدیث کې راځي لکه امام احمد د حدیث راوړی دی امام ابن ماجه راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه دي سم کې چې یو سړی روزه ونیسي او دی روزه د څومره روزه چې دی ونیسي دا دومره تکلیف دی تیر کې او د برخه باندې صرف دا ورسې چې د ځان وګه کړې د ځانې تګې کړې څه معنی لري اجر نشته صرف څه وشو خوراک څاک نه ځان بند کړې نو هېڅ فایده پکې نه. او څومره یعنی د ده په حال باندې سړي له جړه ورسي چې یو سړی اوس مثال کې د رمضان د میاشتې روجې نیسي او دېرش روجې ونیسي او د سحر نه ماښام پورې نهڅه خوري او نهڅه څکي او د ښځې نه ځان منع کړې او چې روزه ختم شو عمل نامه کې دوري کړی شو چې د صرف ځان وګه کړی دی او ځان یې تګه کړی. ځکه قرآن کې سورة الغاشیه کې الله سوی هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه عامله عمل کون کی وی ناصبه ځان به ستړی کړی قیامت پورې به سلک دی شي. او دا ډېره د یېرې خبره ده چې په دنیا کې ته ځان ستړی کړې په عمل او آخرت کې درته الله وایي چې هسې ځان ستړی کړې. لکه یو سړی خو هغه دی چې د سره څه نه دي کړي زیاته خبره خو واضح ده ده خو د سره څه نه دي کړي دنیا دپاره لګیا او بس دنیا کې مزې وکړي او آخرت یې تباه شو. خو یو سړی دی چې دنیا کې په دې سوچ لګیا دی چې زه آخرت ګټم او آخرت ته چې کله ورغې نو الله ورته ځان داسې ستړی کړي د دې سړي به څه احساسات دي چې کله ورته الله ده وګوري او په دویم پیر بیا واپس راتګ دنیا ته نشتي. عامله ناصبه عملي وکړو ځان یې ستړی کړو نو نصیحت ته ورشته دا دی چې عمل کوئ نو به سم کوئ. یو سړی اوس لکه منزل راغی سي ټیم ورکو خپل بدني ورکو د دنیا مزی پرې خو دی راغې جمعه ته دلته به یو پنځلس منټه شل پنځیش منټه تېرئ نو چې دومره راغلی او دومره ټیم دې ورکو نو بیا خو سم د ټیم ورکې چې قبول خو شي کوي چې اوس یو سړی الله ته مخامخ شو دی چې الله ما خو منزل ټیمونه ورکړي ما خو دکان هم بند کړی دی ما ګاډی هم ودرولې زه د بچو نه د ښځې نه جدا شوی یم ما ملګري هم پرېښو دي زه راغلی م جومات ته الله ورته وایي ګیوم نه دی قبول شوی نو څومره لویه بدبختي ده. یو عمل چې کوې به سم کوه او دلته ته درس ته کښېنې دین ته کښېنې دین زده کوه زده کښېنې دومره ټیم ته ورکې ګنټه څومره دنیاوي کارونه ته شاته پرېښو دي دي خوب دې پرېښو دی دی ډډه لګول دې پرېښو دي دي او فیسبوک دې پرېښو دی دی واکساب چې پرېښو دی او دلته ناشي نو چې دومره ناشي بیا خو سم کښېنه ګنې سم کښېنه څه معنی شو صحیح زده کړه چې د دې خپل عمل څه ثمره خو ویني ګنې میوه خوبی نی نو هر عمل چی کوی کنه نو بیسم کوی عمل چی کوی ارسیم تکی چی که نو بیسم کوا او سم کوا معنی ستا وی چی خالیس دا اللہ دا پاری او دا پیغمبر پا طریقی دیتا سم عمل وی دلینا افوا بگی بلی سنیشتی سب گیشتی نکوشی سڑے تای چاو باری کیوی چی دا پلانے سم تیٹ نے کامل کئی نو چی دا سم دی میم لسم شد باری کیوی سڑے تیٹم و لگے نو سب گی دن را دی عمل خالیس دی دا پیغمبر پا طریقی دی دلینا افوا بگی سنیشتی او دا دیس احسان کار ندی جو سڑے جو خاصل دکت بخبری دا گران کار دا کچھ اللہ جاتا احسان کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تا دا خیر یا دروازه سو ہوا روجه نیوا بیوتوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تا اس دویما لارو تا خیر دی خبری تکرار تا ضرورت نیشتی ما تا اس تا دا خبری ذکر کردی وا پا تیر شیوی درس کی چه اس تا تا عام یا سڑی دوی چه دا عمل تا جنت ترسی و دا جهنم ندی دری کئی او سا دلیل ملیل پی بیان نکی تا با دی خبر مطمئنی نی اس کم خیال لے چی سوک چی دا اللہ دا طرف نمانگ تا پیغام را اوڑی اگتا تا دا ہوئی چی دا عمل تا جنت تا رسلی دا دی جانم لری کئی دیکی شچی نشتی پکی دا دا خیر دروازی دی تا تا خیر دویم دا خیر دروازی دا دا وصدقتو تطفئ الخطیئ کما یطفئ الماء النار صدق ورکول گناہ دیسی ملکی لکه څنګه چې اور مړک لکه څنګه چې اوبه مړکې سي شي اور مخکې وته ونوي چې زکات به ورکې ویل وته که نه هغه فرض دی دلته ورته وسته وي نفلي م ورکوه سبدي ته م کې نه سبدي ته م ډډه م لګوه چې زه په یو کال کې یو 100 روپۍ راله م ورکوم او د هغې م دومره تپوسونه به شروع کړي زموږ خواله راځي که نه کسه نو ته به دا سوچ کوي چېرته د زکات چېرته په لکهو دی ځکه دومره ګټ حساب یې شروع کړی دا څنګه دا کال ته ورکم او که دوله ورکم او که لسوله ورکم که دا پکې ورکړ ته سړی چېرته دا به چې ډېر مالدار سړی چې د لکهو بلې د زکات وي نو ځکه غریب معلومات کوي چې معلومات ته پوښو کې داغه پوره 100 روپۍ زکات وي 300 دا غریب دومره ته پوښو نه دومره خبرې او حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پا علاماتو کی او دا نخذ ذکر کردی دا او دا خبرم پیو حدیث کی ذکر شیر چی کل امت کی دا صفت پیدا شو پا دوی بندی با عذابون رزی یو دا چی کل خلق زکاة دیسی ورکی لگا چی قرض چی تی آخلی قرض چی رچان آخلی نو طبیعتی سی گڑ وڈی یو بس بس بزور تی آلی او دا دغه شان چې د زکات به خلک قیامت ته نږدې دي سي ورکوي یو سړی به ویني که نه زکات به ورک والی ده یو څه ظاهره شو طبیعت خراب دی سبحان الله د الله مال د الله په وینا ورکول او طبیعت خراب و دا ډېر عجیبه مال د الله دی دی د الله دی دا مخامخ بنده دا اللہ بنده دی دا دنیا دا اللہ دی دا زمک و اسمانون دا غرب دی دا غب و این آغا و توی مال ورکا او سم را ورکا یعنی حیران بشید دی بازو کل کوئی دا غد پس تلویختو کی روپی پس تلویختو کی روپی دا که پدی ایسا خوب پوئی کن پس تلویختو کی روپی نو پس تلو کی سوشو دونی می روپی و تد دا دونی می روپی چرالی ورکی دیس را دوم با طبیعت خراب کی او دومره تپوسونه داسې نه چې زیات شي او داسې نه ډېر سوکې وایل او که دا لږ تقسیم کوم په بعضو کسانو کې دومره لی ورکوم هغوی لی ورکوم او دلی ورکوم نو ته به حیران شي زما خواله یو کس راغلی د دې تقسیم باره کې تپوس کړو که زه د زکات یو تقسیم کوم او دا دیسې کوم او دا دغه کوم منځنه بعد چې ما لمونځ ختم کړو بهر را سره ولاړ موتی میں تقسیمول کو صحیح رشتی زکات تی ڈیر دے دامی سوال دے زکات تی ڈیر دے تی تقسیم کوئی نارا دری سو ریا دے کسی اور سو میں یو کس رہا اور کسی کار خوب بکیو شکینا تو اس دری سو ریا لیم تقسیم ہے نو غریب تا خوب پایدہ صحیح دے جسنا سکو رسے دا خوب سپکاری رہنلی نو دی دور تا پوزیوں تا سو ضرورت دی اے پینزے سو پتا زکاة تا مثال پینزے سو زکاة تا پینزے سو بگی زیادی ورکا زر زکاة تا زر وزر زیادی ورکا پینزے زر استا زکاة تا دا پینزے زر زکاة چی پی دسر گره معمولی مال نده تا سلائی چی معمولی مگنه ای گره ای پسلوی افتو کی روپی شے نده چی تا سر چی پینزے زر استا دا مال نده زکاة تو زی دسر خواه مال پروت تی پینزے زر ده لز زر ای ورکا لز زر ده شل زر ای ورکا اسم دا غلا مال دا غلا لی ورکا نو صدقه چی ورکه اخو فرض زکات ته زکات خو بتا فرض دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل ته وی چې نن نفلی صدقې به مو ورکې دا نه چې باقی ته ډېر لګوري دا کال به زنای شي مودا به تیری او غم په دغه حال نه نه نوري صدقې مو ورکو فائدې څه ده ګناونه بدل ختم کی لکه سم چې ته په اور باندې اوبه واړې کنه او دا اور مړ شي نو دغه شان د ګناونه سره ختمیږي. یو حدیث کې دیس رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده امام ترمذی راوړې وی موز دلیل د ایمان د بنده دی او روجی سره به بچ کیږي د جهنم نه و صدقه تطفئ الخطیئه او صدقې ورکول د الله په لار کې مال لګول د دې سره ګناونه ختمیږي. یو حدیث کې دام راځي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وعر صدقه فائده صدقه ختمي ده الله غضب لرا کته یری گنج الله بما تو غضب کی کنه بی راجی بی کنه بی صدقه دیر ورکو سوچ صدقه دیر ورکه الله چی راجی الله تنه غضب کی دیو فائده وتدفع میت تسو سوک چی صدقی دیر ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا بد مرگ ساتی اللہ والا خیست خاتمہ ورکی کتا داوی چی اللہ مال آخر خاتمہ خرک او دا بدی خاتمین اللہ ما وساتی نبی با صدقی ورکی. یو حدیث کی دیس رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام بی حقیر آورے صنائع المعروف تقی مصارع السوء خکارونه کول د مصیبتونو نه به الله ساتي چې خکارونه کې وصدقه السر تطفئ غضب الرب او پټي صدقې ورکول د الله غصه ختموي. پټي صدقې ورکو دلته دا مسله یاده کوي چې دا صدقه پټه ورکول ښه دي او که ښکاره. قرآن کې خدا مسله راغلی سوره بقره کې چې پټم جایز دي ښکاره هم جایز دي خو علما یو ناشنا خبره ذکر کړې ده وی زکات چې ورکې ښکاره ورک نفلی صدقې چې ورکې نو پټي ورک. د حدیثونو کې د پټو صدقو ډېر فضیلت راغلی. زکات ولې ښکاره ورکې؟ ها د خلکو د اصلاح لپاره کچا ته چانه ییری چې را یاد شي که څوک یې نه ورکوي چې هغه ته عبرت والي ویریږي هغه یې ورکوي. نور صدقې که عامې ورکوي نو پټې ورکوه بلکل دې څوک ما خبره. ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه درس په آخره کې چې بعض خبرې د الله سره رازونه ساته هر سره ښکاره کوم مه پوهېږي بعض خبرې د الله سره راز کې ساته او الله سره چی کوي الله یې بیا را ښکاره کړي عزتمنی کی دنیا کی مؤخرت کی ایسی مخی تا خبر را لجی کر بے کو اگر میلم چرا گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسیح نبوی تھا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور تا بود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو ناشنا کریم انسان و میلم دوست عزتمند تانی چی میلم سڑے ہوئی نیو بیا دا میلم نتا پوسو نیو شوری گیا تسنگ دوڑے با فرے ہو کتے راجے ہو کتے کینے ہو کتے ڈائریکٹ بچڑے کور تو راضی جی کور تے بوت ہوئی میلمہ میرا اس ابو رسول اللہ قربان ستا دے میلمہ نو کور کے بسے لکھتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا ملګرو ته ووي څوک به زما دا میلمه به وځي کور ته. نو دغه اوس د هغه شاګردان دي، نو هغه به هم څوک یي. درانه خلک دي چې الله د پیغمبر د ملګرتیا دپاره غوره کړي دي. هغه یو انصاري پاسې وي، رسول الله زه بوس چې کور ته یې بوتو. دا اوس معامله ګوره، ټوله د شپې ده، توره تیاره ده. سړی کور ته بوتو، ښځې ته وي خوشحاله دی، وي الله راباندې رحم وکړو، څه خوش قسمت وي د پیغمبر میلمه راغلی. هغې ورته وي زار د هغه د میلمه نه خو کور کې غوسه نشته، دغه لږ څه خوراک ته دی وړو دپاره مې یخودی دی، دغه واړه جاړي وږي. هغه ورته دا واړه پسې طریقه ودکه، دا خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی میلمه نه ورکول غواړي، ځکه چې ما راوستې په دې دی چې زه به عزت کوم، زه به اکرام کوم، زما ذمهواري ده. هغه میلمه ته خوراک کېښه، بچي وږي اوده کړو، بچي وږي اوده کول دا یو ایمان دی ګوره. یعنی موږ سره څومره نعمتونه دي، دیسې کېدی شي زموږ بچي دي وږي اوده شي؟ کېدی شي؟ نه شي. سره د دې چې زموږ بچي به وږي نه اوده کېږي، بیا موږ مال نشو لګولی. سره د دې چې زموږ ښځه به وږي نه اوده کېږي، بیا موږ په میلمه خرچه نشو کولی. سره د دې چې زموږ مور پلار به وږي نه اوده کېږي، بیا موږ د الله په لار کې مال نشو لګولی. دلته دا مؤمن بچي وږي اوده کوي، او بیا یې ښځې ته دا ووایي چې کله دې ډوډۍ تیاره کړه او راویسته دي، نو دا ډیو به په څه طریقه مړه کړي. چې روټۍ کېښو ډیو مړه شو، بس بانې جوړه شو، په خپله به تیل میل به پکې ختم شي. او بیا اسې لګیا او لاسونه وال دی پلیټ کې، دی لوښي کې، چې زه را سرم لګیم او خر روټۍ وخوړه. او د دې سې مؤمن روټۍ چې الله به څومره برکت اچي، اکه لږ وم خو میلمه پسې شو مور شو، چا میلمه راوستې. اوس دا کار د شپې په تیاره کې شی دی، څوک دی خبر دی؟ الله خبر دی، بیا دا سړی خبر دی او ښځه خبر دی. بس خدا غم نه دي چا ته بیانې ګوري. دا خو ډېر الله والا خلک دي، د تر خپل کار معمولي ښکاري. غریب ټوله شپه په دې سوچ کې تېره کړې چې د پیغمبر نه میلمه راوستو سونو کور کې. دا خو دا سوچي چې دا وګټه میلمستیا موږ وکړو، دا کړي وګټه میلمستیا خو دې مؤمن ته خپل عمل ډېر وړ کې ښکاري. دا ډېر ګټه میلمستیا ده ګوره. دا دا که یو کس له داسې پنځوس خانه لال کې کنه، او د سره په کلونو پروتې میلمستیا ولکې، بیا ورته هم نشي رسېدی. دا داسې میلمستیا ده. نو سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک کم ځي کې دی هغه میلمه چې بولو غریب باندې ګر راغی شي، کس الله ته ویلي دي چې میلمه بوله و روټۍ صحیح نه وه یا لګو وی رسول الله حاضر م زه یم. وی الله تا ته استادې ښځې ته چې پرون وکتو، تاسو چې دې میلمه څومره خیال ساتلی، نو الله وخندل تاسو ته چې وکتو. سیاسي درانه مؤمنان دي، دومره مئین دي دوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، دغه په میلمه باندې. خبر مې دې پر راغسته چې دې د الله بنده د عمل پټ ساتل، او غریب بلکې خپل عمل وتا کمزور ښکار کېدو، زړه د نه خوړو، زړه د نه خوړو. خو چې دا رازونه د الله سره ساتي، الله یې دسې عزتمن کیږي. چې د دې صحابي دا خبر دومره مشهور شو چې پیغمبر بیان کړه، صحابه کرامو دا غنر نقل کړو، د قیامت پوری مسلمانان بیانې. هغه د الله بنده عمل کړو، پټې کړو او سی ور کړو، لږ غونته کې خوراک او هغه لږ غونته کې خوراک سم خوراک. هغې سره اخلاص و مینه و، د الله سره مینه و، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. الله هغه عمل څومره غټ کړو. ما تاسو ته خبرې ذکر کړو کسې یو درس دو کې، چې دا نیت دومره زورور عبادت دی کنه، چې کله بدله وړوکې عبادت غټ کی او غټ عبادت بدله شي کی وړوکې عبادت. دا اوس ظاهر کې چې تو ګور عمل څه دی، یعنی وړوکې لګه وندې کې خوراک ورکو، خو د نیت تلاسا عمل دومره غټ شو. او کله به سړی لګي په کروڑو روپۍ به ولګي، او نیت یې څه دی چې چاته خیمه یا خلک مصیبتو کې یا خلک کوی چې غنی دی او دیندار پرې ښکاره شو، دغه نیت تلاسه غټ عمل څه شو؟ وړوکې خرڅ کې شو. نو د الله سره رازونه مساتي د پټې صدقې په دې کې ډېر لوی فائدې زمو موضوع دا نه ده نور ځینې کوم دا خبرې ذکر کړي دي. اسې یو فائده به ذکر کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا صدقه چې ده دا ګناه مړ کوي لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. سوال زړه کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اور ذکر کوي چې د اور ګرمایي شي اوبه چې پواړې اوبه یخي اور مړ کوي. دلته دا تشبیه څنګه لکه ولې ګناه او صدقه او صدقه څنګه اوبه شوه او گناه تشبیه سنگ ده وور سره علماء دی که دیر حکمتون ذکر کردی دی الله عالم خوی خکولی مزیدار خبر آده دادا چی کل تا تفوته ولگی چی زما دا رور ده مسلمان لده زورت ده او ده غریب ده او ده تا مسئله ده ترا ولگی دی اغلا دی مال ورکو اغلا سره دی مرسته وکړه ده صدقه وه د دې صدقې د لس لسته ګناه ختمه کړه لکه څنګه چې اوبه مړ کوي سي شي اور د دې سړي په دې زړه کې یو ګرمایي شو په چا په زړه کې چې ضرورتمن و که نه مالداره نه نه ضرورتمن ګرمایي چې د زړه سو غم او سوچ ولې د غم او سوچ د لاسه ګوره کله نه کله سړي ته هټ ټیک هم وشي دومره ګرمایشي راځي. د دې مسلمان په زړه کې ګرمایش د مصیبتونو د غمونو د قرضو د مسلو دا مؤمن د الله بنده راولګېدو اګلې صدقه ورکړه په هغه ګرمایش چې په هغه سینه کې په هغه ولې اوبه واړوې ګرمایش د سینې هغه ولې ختم کړو په دې خپلې صدقې سره نو دکشن الله ختم کړه د دې ګناه دې صدقې د لاس ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اور ذکر کړی اور کې ګرمایي شي که اوس پوه شوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ګورې دي چې نه چې اشي کړي دي بس هر خبر کې چې سوچ کې بای کې لوی حکمتونه او لوی خبرې ها دریم دا خیر کاری او دا خولې دی یا د خیر دروازه او صلاه الرجل فی جوف اللیل او دې سړي مونږ د شپې په یو حصه کې یا په آخرنۍ حصه کې دا د خیر لویه دروازه ده. او که په دې موضوع شروع کړو نو زیم چې را ټول درس ورانه په دې ځي ختم شي خو الحمدلله زما په دې باندې مکمل بیانونه دي تفسیري ځان له ټوله خبره هم دې باره کې د شپې د مانځه فضیلت ناګه به واورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آیت وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله ده مؤمنان وشان ذكر كده تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله ويدا دي مؤمنان على هنا ده تلانو نوچتي يعني ده دوية على هنا بتلانو دير نلقي ده شبه بيماران كخوب لنورجي يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني چه خوب ولا نور جي بماران دي يا سوچون الير دي يا فكرون الير دي يا دش بيسا كار كي لأن اللوي ولاري ماتا دعاقاني غالي خوفا وطمعا دا يري ودوم يدون دلاس زما دا عذابنا اللوي يريغ وزما دا جنت وميت ساتي دش بي الله تودري دا يوچت عبادتي او ځکه یو حدیث کې دیسې راځي چې الله بعضو کسانو ته وګوري نو وخاندي. یو پکې هغه کس دی چې خپلې تولۍ پرېږدي د خپلې ښځې خوا پرېږدي او دا نعمتونه او دا مزې پرېږدي ولاړې الله ته الله چې ورته وګوري الله به خندا شي یا الله تعجب وکړي چې څه عجیبه بنده دی څومره مهین دی په ما باندې دنیا ټوله اوږده پرته او د شپې په توره تیاره کې ماته ولاړ دي. هسې اورېدو کې خو دا خبره اسانه ده چې د شپې تهجد کوه چې ته عملي کوې پته ولېږي دا خو ډېر ګران کار دی تولۍ نه راپاسېده بیا چې موسم یخي بیا چې دې ښځه خوا کي بیا چې ستړی یې کار دې کړی بیا چې سهار وختي بیا کار لګي دا مسلی تے تو بیا مر پاسے اللہ تو ادری کی ڈڑے گران کار جی ہو چ اللہ چاہتا آسان کی نو اگتا گران نہ دے چ اللہ چاہتا آسان کی نو گران نہ دے دا نیکان خلق چی کمو دا یو خپل طریقہ جوڑا کری دو گورا کہ ہر قسم حالت پر شی رشپی غویرد نہ پری جی لگی کی لکا نور کلا ترکاتا کی پا دغش پا جستڑی یا سکاری یا بحری سلوری کی دوی کی وہ پریدی نا اللہ ہوتا دا کار آسان کرے او یونیم اس کاری نشتی اس مسئلہ نشتی دا دی خو پرید دا دی توفیق چی رشپی منزت را پاسی سہر منزتم اللہ توفیق نور کی در پاسی دا. او زکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی چکل تذکیر وشوا چی اگر پلانے او دی تر دی چی دا سہر ازانوش نو دا علماء خو پا وضاحت کی دیر خبری دی خو یو قول دا دی چی معنی دا دا چی پلانے دا شپی او دی تاجود نکی تر دی چی سہر منزل ازانوشی بیر پاسی نو دا خو زمان دا وقت بزرگ دی زمان دا وقت سدی بزرگ دی یقینا بزرگ دی سہر ازان سری چی را پاسی دا معمولی سری دی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس کی تذکرہ ہو یا رسول اللہ پلانے ہو دی ہو دی دشپی موز دکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ذاک رجل بال شیطان فی اذنی دا سڑے دی چی پر گونو کیوں تو شیطان مچازی کری چی نجر شپی نر پاسی یو سڑے سار منزل نر پاسی نو دا شپن را دا دا نیکانو خلکو غنیمت دی تو سم خوشحالی سم او دی تو الغنیمت الباری دا حدیث کی دیواری کرا گلی چی دا جمع چی دی خصوصا دا یخ غنیمت دی ولی شپی سی شپی اگدی دا مؤمنان نیکان خلق چی شپا برالا نو بازو مبارک چی کلا با جمع را گئی دی بازو مبارکی آنی ورکوری وبرک چی اس با ٹیم دیری اللہ سر یوازی وقتی رو رو پار او دا خلق تی ولی دا عمل دا اللہ دیر خوافت لکھ سات مخی ما دوی گن دا رازی دا شپی با طور تیارکی را پاسی دو بودر دوی سوک تیو نای خبر او ذکر صحابه کرامو با دا عمل سخ پتو سلف صالحی انتہائی با دا عمل پتو خوب پتا بے لگی دا دا باز مبارکی رازی چی ہر شپت تا جود جڑا گانی او دا قرآن تیلاوتونا او بے با دا عمل پت ساتو خلقو تا سنگ پتو لگی دا شید با ہر شپکو جڑا گانی دا وی چی سہر بکن رو تو منزل سہر منزل او بے خلقو سرم رو دا مخ بے تک زیڑو او مخ چی زیڑی دلیل سی فوبی نرے کڑے او وی چی خوب نرے کڑے نو پوشی چی عبادت کے وقت تیر کڑے دا عمل بے پڑ ساتو بیا بم اللہ رخ کارا کسی کی چاگوی پڑ ساتو دا عمل دا اللہ ولی خوخت دیزے کچی دا دی بندہ دا اللہ بمنز کی رازی تا دا شپی برا پاسی دلے اس منگ طول تنازیو خود دیو بلنی ہو خبری چرے شپی سوک سوم رمونس کے سنگے کے او کئی او کئی نہیں کی او الحمدللہ مؤمنان دا چاہتا بیا بیانیم ندازان نا شاوی بس یو دیسی کو ای بس یو جی کی ضرورت را جدا مسئلہ لکھو تا کسان دا سر یو کمر کی لیو تا اگوی سر اسی گیا او بے جدا مسئلہ خوچی ضرورت وہ تنینو یو مؤمن نے کمل سڑے دا عمل چاہتا چاہتا نہ رکھ کر رکھے گا دا اللہ دا پا رکھ کرے دا بس بل پا دی کی دی نیشی چی دی کی دی ریا کاری کی دیش ہاں اولی نیشی کی دی ہاں ریاکاری با آلا کی دیش جی کلی تک خلکو تا بیانے بیا خو پا اگر ٹیم کی دا کی دینی سکنی شو جدا با ریاکاری کسی کسی کلی کلی دا پراتی تھی الا اس دا کسی تا خواہ کی دی کسی او آغت ہے تا خیاو دا غاقو جدا مسئلہ دا خو عام دا شپی دای چی سڑے یوازی ولاری زان لبا تورا تیارگی سکت خبری گی من اللہ تیسی خبر حدیث کی در حدیث اللہ دا شپی دا آواز کئی سنچ آگا دا شان صرف ہے دنیا سمان ترا کوشی وی سوک شتی سگواری چولا ورکا دا بندو تر اللہ ولی اڑیو او یا اللہ زی غوار زمان خوال اکثر کسان را دی دا وزیپی غواری دا زمان دی مولیانو دا خلق پدی وزیپو عدد کری گا دا دی کار وزیپو دی کار نشما تا دیری مسئلی ذکر کرو دی وزیپو سی دیم دا شپی آخرنی برخه کی تاجود کوئی سو رکاتا او باقی ٹیم کی اللہ تا ہوا اللہ بے اوکی بیس ما دی مختاریان دی چی گوی اینه نه وزیفه بیم بزن دی نگت وزیفه سزا زیتا تا بل سلار دی نگت او خیم حدیث کرا دی چی اللہ وی سوک سواری چی ورکم پچاس مصیبت شتی چی لری کم ای تی یو حدیث کرا دی وی دا چا رزق تنگ دی چی پراخ ای کم دا چا سر زورت شتی چی دا خفر خزانو لول ورکم یو رایت کو سر دام را دی وی سوک بیمار دی چی روغی کم پاتی سوشو مجھے دقی ٹیم کی تا اللہ تو ہوئے اکو مسئلہ دی حل شو اور سبحان اللہ کم ٹیم چی دا مسئلو دا حل کی دو دا مگوی دا براتے اب یا پا دنیا پسی دنیا والا پسی منڈی اب یا مولی سے توی جمگ لوزی پر آتا اور اصل وقتی پر اخوض دے دشپی دا منز احتمام کوئی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل توي الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه معاذ ددي خبري د سر ندي خبر نکم د خبري نه مراد شي دين د کم دين چې الله منګل را کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دغه د سر ندي خبر نکم او سر سي چې سر دې کو خبره ختمه شو د بدن خو بعد د سر د لاسه جو سر دې پرې کو چې را بدن بي پاتی بشی نہ پاتی کی مجھے دی خبری دستر نہ دی خبر کم دستنی نہ دی خبر کم او دی دنگی قوبی نہ دی خبر کم اغوی یا رسول اللہ ولی نہ خبر مک وی رأس الامری الاسلام دا دین سر چی دے کنا او دا خبر سر اغا اسلام دی لیکن غشک نشت اسلام بنیاد اسلام دا سر دی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او سوق چې د اسلام نه له بل دین لټي الله یې نه قبول او سر ان الدين عند الله الاسلام دا الله په نس قابل قبول دین ور دینونه شتي خو قابل قبول دین کم یو دی چې سر یې سي چې سر اسلام مته اوس ته تیر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت ته په علم کې څنګه سخاوت ته په علم کې زیاتی خبره خیر بارک الله فیك یعنی معاذ بن جبل شي ته پوښ څه کړې هغه عمل چې جنت ته مور سي جهنم نه ملي لري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وګدک راشي د خیر دروازې ته موخه او راشي د خبرې سر ته موخه او راشي د خبرې ستند ته او د خبرې قبله ته دیتو ہی پا علم کی سخاوت او علم لا پکاری جی بیسی بخل بنکے پا علم کی علم کی جی بخل کی دا قدر ناشنا دے لکا علم اس موتا مثال کی دین ازدکا دو سر پار ازدکا اللہ در زیادہ پار عمل پی کو ہاں او خلکو تے او خلکو نجیدہ دی رواغ استو جیب کی دواج او زان دی بخیل کو نو دا علم بتے خورے کلا ابل اوز میو یو کلیپو کتو دا فضیلت الشیخ او دا دی وقت یو فقیح صالح العصیم حفظه اللہ دلتا ریاض کی خو اکثر درسون مسیح نبوی تزین حالتا درسون دیر او دیر لوی عالم دی دیر لوی پوہور اللہ ورکڑے پزرگاو داگا شاگردان دی پا دنیا کی نو داگا سر دا شاگردان کتابون ہوئی او وخت داغه وخت بسومره چې په ټول دنیا کې شاگردانی کم کم ته وو خور کی ناغه دی مدینه کې اوټل کې اوسی کې مسیح نبوی سره خوا کې چې کړه درسونه آلته دې اوټل نه چې دی مسیح نبوی ته راځي نو په دې منځ کې یو شاگرد سره کتاب دی وی او شیخ یې اوري مسیح نبوی پور راتلو پوری چې زه داغه وخت پوری وخت شي وای کتاب وای او کتاب وای چې کوم ځای غلط شي شو ته تلته غلطه پروا نه کی دی تو سخاوت پہ علم کی دا علم خلق کئی دی دا پارا چیزے چاہتا اوخیم زیر اخکارکم زیادہ مسلمانان دا اللہ پا دین پوکم علم خود دی دا پارا نہیں چیزی بڑی گریانی والا مزو شادی والا مو فضیلت شیخ و علام و دکتور و فقیح و محدث و بیبی پیسی کٹم دی دا پارا خلق علم دا اللہ دا زیادہ پارا چیزی پی بخبر عملو کم او بیدی امت تو اوخیم نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تھا لانکہ معاذ بن جبل دا تا پوچھنے لے کڑے جی یا رسول اللہ ما تا خبری سرو خایا او ما ته د خبري بنیاد وخا دته پوښنه کړی دا فغنی دی کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت ته نو د خبري سر څه شي دی اسلام او د سر نه بغیر څه کی اسلام به وي نو عمل به دې قبول شي او چې نه وي چې سر نه وي اسلام نشتی چې اسلام نه وي اسم نشتی ذکر الله کافران مبارک سوی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دی کافرانو چې کوم عمل کړی ګوره مته چې عمل یې کړی دی دې چې الله یو عمل شتی الله د قیامت په ورځ بوله دا عمل د دوړې په شان والوزوم عمل شتی او بیا هم د دوړې په شان والوزولی شي ولې سر نشتی اسلام نشتی لکه اوس خلک وایي د فلانی انګریز او کافر او ډېر ښه سړی دی او د خلکو سره منډې وایي منډې وایي د دې بدله بوله الله په دنیا کې ورکړي په دنیا کې بوله الله څنګه بدله ورکړي یعنی ژوند به ښه نور نعمتونه بوله الله ورکړي ترقي بوله الله ورکړي دا شته خو آخرت کې آخرت کې هیڅ نشته ځکه چې هلته دغه سره اسلام نشته وعموده الصلاه او د خبرې بنیادي ستن کومه یو ده هغه مونځ منځ بر کې مخکې خبرې تېرې شوي دي کله چې موږ ارکان د ایمان او د ارکان د اسلام ذکر کول هلته تفصیل ذکر شوی نو ستن د دې دین هغه څه دی مونځ دی عمود بنیادي ستن ته ویل کېږي اوس دلته دا ستن وي دا چې لیر کړو څه به وشي ابادي به راوړي نو چې تا سره دا ستن نه وه نو دا نور عمل دیم کمزوري ځکه حدیث کې راځي دی وضاحت د ګوره قرآن ګوره کله نه کله د یو بل تفسیر کوي دغه شان حدیث هم د یو بل تفسیر کوي د دې تفسیر هغه حدیث کې دی لکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ستن د خبرې ستن څه شي مونږ چې ستن د لري کړو خبرې ټول ګډوډه شو تفسیر هغه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اولنې حساب کتاب به د الله په حقونو کې هغه د منصب مبارک کیږي کدی کی کامیاب شوي مخکې کامیاب او کدی کی ناکام شوي مخکې ناکام کدی کی ناکام شو معنی د جستن دی را پریوتې ده انور عملیم کړی ده خو پای کیم څه شو پای کیم ناکام شو لی لکه جستن نو بنیادی نو دا بدینه چې جستن لري کړو پاتې به کیسه شو کته یو چې دیوالونه به دې شو درې دیوالونه به بغیر ستنو نه ودرې چت بغیر ستنو نه غنو ودرې یا کته دا وی چې زب په دې یو کړکې ځان ته ولګوم په هوا و به لګي دا دې پر وته څه کې دیوال به ودرې په دیوال کې به کړکې لګي اله به کړکې ټینګ شي بنیاد به مضبوطه نو زمون د دې دین بنیادی ستن مونږ او دا یو دلیل دی د هغه علما او څوک چې وایي چې مونږ قصدن پرې دین او هغه کافر کیږي هم دا راجح قول دی نو دا دغوی څنګه دلیل شو چې ستن لري شو ابادي راولې ده چې مونږ لري شو اسلام دی را پرې وته عماد الدین بارک الله فیک یو روایت کې دي چې راځي واضحه چې موږ د دین ستند مقصد د دغه علما او دا چې کافر شو معنی اسلام ختم شو او چې ستند راولې دا اسلام را پرې وته چې را پرې وته د دې دین څخه جو ختم شو او ځکه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ د خپل جون په هغه وخت کې چې کله بولولو ابو لؤلؤ مجوسی خبیس هغه باندې گزارونه کړو په هغه وخت کې دا خبره کړې و لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة دا هغه سړي په اسلام کې هیڅ برخه نشته چې مونږ پرې لکه چې بنیادی ستن و سره نشته نو برخه د دین کې کم ځای راځي او د منځ په اړه کې نورې مسلې بیان شوې دي ځای په ځای پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ذروۃ سلامه الجهاد او د خبرې دنګ قوبه صدا جهاد دې خبرې نشه مراد به دنه ته پوښیو لکه څه مطلب دین نو د دې دین سن هغه موږ دې نو د دې دین او چته قوبه هغه جهاد دی. ذروه دا دې څه وویلی شي؟ وذروة سنامه یا وذروة سنامه، دواړه صحیح دي، دواړه صحیح دي. وذروة سنامه، ذروه په عربی کې د هر هغه شي هغه اوچتې برخې ته وایي. نو دلته تشبیه د اوښ د قوبې سره ده. په اوښ کې اوچت ځای کم یو دی، هغه قوبه ده چې په هغه د هغه په شا باندې ده، دا دنګه ده. نو څنګه لکه اوچته قوبه جهاد؟ ولې اوچته قوبه جهاد؟ مانت دا چې جهاد سره د دین اوچتېږي. لکه څنګه چې په یو شي کې اوچت ځای کنه، نو دغه شان د اسلام اوچتېږي د څه سره؟ جهاد سره. او د دې سره راښکاره کېږي. نو ځکه د خبرې اوچته قوبه چې دغه څه ده، هغه جهاد فی سبیل الله دی. د جهاد ډېر اوچت عبادت دی. یعنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې د خبرې اوچت قوبه جهاد دی، نو دا خو معمولي عبادت نه دی کنه. بلکې بعضو علماو دا قول دی چې د اسلام ارکان شپږ دي. هغه یو خوږ حدیث تېر شو، عبدالله بن عمره کې پنځه دي، مشهور هم دقه. بعضو علما شپږ ګرځي، نو شپږم کم یو دی؟ جهاد دی. بعضو علما دا شپږم رکن ګرځي. خدا یاد کوي چې جهاد اوچت عبادت دی. هر عبادت چې کوي نو اول به څه کوي؟ په هغې به ځان پوه کړي. مشکل زمونږ دا دی، لکه اوس یو سړی د عالم خوا ته راشي، وایي شیخ صاحب ما اودس وکړو، بیا دا وشو، دیسې وشو، اودس به زما ماتي که نه به یې ماتي؟ او دا نوکونه چې واړه کې دي سره اودس ماتي که نه ماتي؟ اول ته د یو کس سره مې دا معامله او دا به څنګه د دې خبرو تپوس به کوي د عالم نه؟ خو چېرې جهاد مسله راشي، دی به خپله مفتي. اکثر د جهاد د مسلې په ډیرو کې او په دې کټونو کې او په دې کمرو کې ډېر خلک چیړي. الله اکبر. چې کومه مسله کې وینې تویږي نه نه کې تپوس نشته. دې کې به وي تپوس نه کوي، ځکه چې دې کې وي دا مولیان حقیقت نه وایي، دا به په خپل زړه دغه کې ها نور تپوسونه ته کوه. خدای نه، سبحان الله. او ځکه دینه به هغه خلک خبرې چې د دین علم زده کوي، د علماو چې دا کتابونه لیکلي دي او دې له عنوانات ورکې، خصوصا د فقه دا کتابونه، نو په دې کې د جهاد دا مسایل په آخره کې راځي. د جهاد د مسایل په اخره کې راځي. نو که اوس یو جاهل لپاشي دا کورنۍ مجاهد شي او راپاشي ورته ووایي اے بی دینو، اے درباري مولیانو، حالانکه دا د علماو د پوخانه د طریقه روانه ده اوسه پورې، تاسو د جهاد مسلې بالکل د کتاب اخیر ل راوړي، هو جذباتي که نه؟ دا م په اوله کې ولي نه ذکر کولی؟ نو دله به جواب دا ورکې، وی دا دی علماو په آخره کې ردی د پر راوړي دي، ستا په شان قمقل ته پکې دا وایي چې څو پورې د دین دا مسلې نه زده کړي که نه؟ مونز او دس، زکات، حج او دا ټول دا مسلې چې دي زده کړي نه، نو د جهاد په مسلو کې به ګوتې نه وهي. د دې لپاره دا باب په آخره کې راوړي چې په دې مسلو کې پوهېږي دلته ګوتې وهه، خو که په دغه نه پوهېږي دلته ګوتې نهشي وهلی. وایي زمونږ هغه بعضو پکې په کلمه هم نه پوهېږي، خو د جهاد غټ مفتي هغه هم دا دی. نو جهاد غټ عبادت دی، او چې عبادت شو نو د چا په طریقه به کې؟ په خپله طریقه، د پیغمبر په طریقه. نو د پیغمبر طریقه به د کوم ځای نه معلومه؟ جبریل به راځي د علماو نه به معلومه، هغو ته به واپس کېږي. یو سړی چې زه به ځان له قرآن او حدیث وګورم، وی ګوره ځان له پټکي به هم پوه نه شی سي. علما پوړۍ ده چې کله ته په دې پوړو وختې، نو په قرآن او حدیث به پوه شي. او که دي چې خلکو نه مولیان جوړه ده، کتابونه ډېر شی دي ترجمو مرجمو والا، ګوره یې که ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه ته وویي، دا معاذ بن جبل ته ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ديش خبر ده تونخم جري طول واكدار ده، يعني ديش خبر جري طول مصريب كي راجيري موجب بلا يا رسول الله ولنا وإذا أخفل جبه ونيو فأخذ بلساني وما تيوش كف عليك هذا ده كنترول ساتا دلتي أفايدا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکر دا صحابہ کرام دیشی پو کول لکو دا جبی خبر دا جب بیونی وا دا دیر پاری چی دا مخامخ سڑے خپوش نو علیم لپکار دا چی دا مخامخ خلکو دا پو کولو حتی الوسع کوششو کی او دا یونم علیم چی وینی یا واعیز یا مقبول کی گیا بی اخپل خبر بکیو دیسر پروانی کسو کی پوئی گی اگر سو پی نو پوئی خود ده کار سده سلویخ منت در جمعی خودبه ده ده خودبه سر کرا سوال واری ده خودبه سر کرا سوال واری بس دکی جیده جمعه واری ده خانو مولی سم که سو پوه نشوی که پوئی که ده پوئی زبو در زکاره همو خودبه اکڑا گردی وزان له نبی پوه کوئی زمان خودل تا کار داده بایی من خود لکی و قسم و ریاضو بلی زمان مزوری دا من خود بکو و تا پوهیگی نا پوهیگی راستا کار داده استا دماغ کم زوری دا نا علیم چی کل پا من برکی نی دا با دا حدفی چیزا با دا مقام خلق پوه کو اگر که زی اوٹکی ہوئے اگر که اوٹکی ہوئے خوچ دا مقام خلق زمان پا دی اوٹکی پوش نا جو اس تا مولی سے بسر قل يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنة وبعد من وقال سقل تعالى من يسير الله من يسير الله اخيرا كبير مباركيان ومتعين وجي كتاب ختم کرد اواري ودا سسبين جوڑا چولي كاتيني ودا خوشالياني ودا ميلون ودا بس خوشالياني وجي من كتاب ختم کرد من خو ترجمه ختم کرد التا غنور اللي جور اللي اغوي من خلاني ما سپاره ندوه نغوي نيما سپاره ويلي دخو بفوه دی یارانو ټول قرآن ختم کړی دی خو پوه نه دي. ما د مولي صاحب درس کتو ډېر مشهور مولا دی پاکستاني ډېر مشهور ترجمه تفسیر غټه دورې کوي او د دې سمګړ ځای دې شي اوس اوبې واړه وي په پلانې نمبر دوی میسي پاری به کې پرې خو دی دا آسان دي منځ کې دوی میسي پاری منځ کې پاتې شو دا کوئی آسان دي او بیا مخې ته روان شو او بیا په آخري ورځ چې کوم پروګرام و کوم اجتماع وه کومې مبارکیانې وې چې قرآن ختم شوی دی قرآن ختم شوی دی دوره ختمه شوې ده سندونه میلو شو هلکانو ته پوره سندونه و دې مولي صاحب چې تا دا سند ورکو دی چې کور ته یې او د دې نه ته هلته په هغه دوهنیمو سپارو کې دې ټوپ والی دا خو په یو ځي کې دې په هغه ځي پوه دی بلکه دغه پرې ستا پرې خبر هم دی نه دی پوه ځکه تا وتم اکثر به هلته قیسې به کوم بیانې تا وتم هسې قیسې کړي نو حیران به شي مقصد دا دی چې ته دا مخامخ خلک په خبر باندې څه کې پوه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جب ونیو وي دا کنټرول کړه مسله د دې د بنیادي او زه د خبرو په باره کې یا د ژبې د حفاظت مسله تفصیلي نه بیانوم ځکه چې مخکې حدیثونه تېر شوي دي اگر حدیثونه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا په الله باندې په آخرت باندې ایمانی یا دې د خیر خبره کوي یا دې غلای کوي هلته پوره تفصیل ذکر شوی معاذ بن جبل وی یا نبی الله اذا الله پیغمبر و انا لمؤاخذون بما نتكلم به دا موږ چې کومې خبرې کوو الله موږ بدیره نیسي یعنی د دې ښه پوره حساب کتاب به کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر صلی الله علیه و آله سکیلت کا امک مور دی زبانی بورا شوی د مور نه ورک د د عرب عادتی خیری دی تاسو عادتی خیری مقصد نه دی کله دې سره وی حق تباش د دې نه مطلب دانی چې تباش دی بس پښتنو کې دي چې لکه د ټکه په خولي تباش نو دلته مطلب دانی چې دا خیری یعنی الله دې تبا کا الله دې مړ کړي د مور نو ورک شي دا مطلب دا عربو یو عادتو سکیلت کومک وهل یکوب الناس فی في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذا خلق بجہنم تنو لیگی پا مخونو باندی او پا پوزو باندی مگر دا آگا سدل آسا چی ویلی بی پا جبو باندی دا خلق خبروان جہنم تر جبو دل آسا یہ حفاظت پکار. او حدیث کی در عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا طولنا زیاد چی خلق جہنم تزید سدل آسا بزی سری جبا عورت تل آسا. پورا حدیث من ذکر کرو در طول یعنی دیر خرق جب جہنم تزی اکثر خرق جب جہنم تزی اگر بدا جب او دا عورت تلاسی او سوچو کا خسوچ پا کیو کا اکثر گناونم دری دو خبرو دلاسی یا عورت او یا جب یا عورت او جب بلکہ دا عورت دی گنا تچم رسی نصب کی استعمالی گی جب پا کی استعمالی گی جب اگر دیر بنیادی سیز دے پا بدن کے او حدیث منگ بین کرے او مخ کے زکر مارک ساتھ مخ کے بے تفصیل نکم دے دی مسئلی لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ دیو سڑی ایمان دا آغا وقت پوری ننیگی گی نبرابری گی جسو پوری زرنی نیگ شوے دیو سڑی دی ایمان نیگی او زردی نیگ نیدا کی دیشی چی زردی کوک دے دین دی کوک دے ایمان دے کوک دے کہتے ہوئے چی زر میں نیغ شی دن میں نیغ شی نو زر بنے گے ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه او دا کی دے نہیں کہ دے سڑی دی زر نیغ شی او جب ایسی جب ایک گئی دے دیما وضاحت کرو پتہ ہی چی سکو پہ یاد ابھی اگر چاہتا خبر رکھنا اگر دیسی چی جب ترجمان دے سنے زردی نو جب دی کگئی زردی سی دی کی دیش نیشی کی دی جب چی دی کگوا دلیل دی چی زردی زردی کوگ دو چی زردی کوگو او سی شو آغا ولنی مرحل شو جب چی دی کگدا زردی کوگ دی چی زردی کوگو دینداری دی کگدا نو جب بنیادی شی دی و بدن کی گوری دی خلقو چی لانی کینی گتلی دو جنتونی گتلی دو رسیدلی دی جبی پکی دا اللہ توفیق نوار لوی کردار دی سو چطو کنو بی جب بانی سو مدہ خیر کار کی بلکہ غالباً ہر دا خیر کار چی دے پاکی کی جب استعمال شوی دا او دی سوک چی جہنمونو تا تری دی او دا اللہ دا عذابونو حق دار شوی دی نو آگی کم جب استعمال شوی دا بلکہ چیرے گناہوں تو سو چکے نو در طول نزید چپکی استعمالی گیا سی شہر آگا جب آتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تھے معاذ ہوئی سب ناشنا تپوستی ہو کوئے دا خلق چی جہنم تزیع و پڑ مخی بولی گی ان دا دی جب ہو دا ایسا بولی گی نو دا دی جب حفاظت دا بکے سن ناشنا حدیث تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکی سم رفاگی خبری بیان کرے حدیث را دا درسم اختتام تو رسی رو دا حدیثم روان درس کی با انشاءاللہ دا درشم حدیث نے شروع کو چا غدا ابو ثعلب الخشنی رضی اللہ عنہ حدیث خواہ وہ سوال دارے سوال دارے اولنے سوال پا دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تا اول پینزے کارون خوری اگوی یا رسول اللہ دیسی کار رتو خیج جنت تمی نجدی کی جہنم نمی لری کی پینزے کارونی و تاول خولی چا تو یاد دی عجی سب تو اشی ماب چلی پس کر داو وی توحید پزان کی راولا شرک نبزان ساتی منز زکاة روجہ در رمضان دو سروے لیکن چی روجہ نفلی مشتی او حج بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر توی دا خیر دروازی رہتا ہونا خیم اگر یا رسول اللہ کہا دا خیر دروازی کوری چا تیہ دی روجہ نہیں ہوئی صدقہ دا دا شفی تاجود کوئی تی دا خیر دروازی یا دیکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوری نفلی صدقات نفلی روجی د شپې په توره تیاره کې الله ته ودرېده او تهجد لمونځ کوه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل د خبرې سر درته ونښیم، د خبرې بنیادي ستن درته ونښیم، او د خبرې دنګ قوبه درته ونښیم. هغه څه و چاته یاد دي؟ صبر ته دې دي جماله. د خبرې سر فيه دی، د خبرې سر بیا اسلام او د خبرې ستن مونز او اوچته قوبه جهاد. ها معاذ بن جبل رضی الله عنه څومره عمر و چې مسلمان شو، چت ویې دي هغه بلا سو چې ایسې به ځان نه وایي. ها د اخره کې جناسي اتلس کاله عمر مړ شوی کله ستنه شاته څوک نشته درته وایم. نه نه مړ کله و کله زمانه سو کله چې مړ شو چته اتلسمه هجری او خلافت ته چاو عمر بن خطاب رضی الله عمر دسه دلاسو تعاون بیماری دلاسو تعاون عمواس داغی دلاسو مړ لوی فضیلت یې څه دی؟ لوی فضیلت دی چې قیامت پورز به دی د علماو سرپرستی کوي. او دغه کې دنه دا خبر رالی چې حلال او حرام باید ټوله زیات دی پوهي. نه هغه سعد بن معاذ ده، معاذ بن جبل. بیا د سعد بن معاذ بن جبل هغه صحابي دی او فضیلت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا معاذ انی احبک، معاذ ته زما ډیر خوښ او د یسو خبرې وي د مانځه په آخره کې به وي څه کومه دعا واغه؟ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا یسو مسلې چې د حدیث سره تعلق ساتو موږ خپل کوشش وکړو د حدیث ته واضح کولو. که څوک پوه شوی نو کامیاب دی په دې خپل مقصد کې، او چې څوک نه دی پوه شوی نو الله یې دغه په حال باندې رحم کی ذکر چیز دین اخوا وز سو ہے مکسر طریقی نو تشوی بیما تا بیان کی دین اخوا بل طریقی اگر با استعمال ہو موخو ترجمه دا حدیثو کو بیا یو یو تکی واضح کو بیا داگی دلائل ہو پا دیسی پختو کی چاگر پختو ہم گران پختو نو کی دا بازو پختانو دیسی پختو ری چیز اگر پختو ہم بیا ترجمه کی او مگر پا دیسی پختو کی الحمدللہ تا واضح کو جی طول بھی پوئی نو چې په دې کې څوک پوه نه شي نو بیا بس دا دغه خپل دغه دی طریقې ده. الله دې موږ له الله دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.